Ogoita zazpi eta irurogoita amala urte arteko berrogoita amar gizonak, denak kondenatuak izan badira ere, egia da prokuradoreak eskatu baino zigor apalagoak eman dituela gehienentzat epaileak. Bortxaketa larriagotua, taldean, substantziak arraraziz, edo eraso seksualak leporatuak izan zaizkie. Batzuk presondegira joanen dira beraz, baina beste batzuk, ez? Elaia Egik, Iurtzuri taldeko kidea da. Bai, guretzat ikusi dut beren aurrek salatu dutela haientzat laburregiak direla pena edo kondenazio gehienak. Gu gauza bera pentsatzen dugu, laburregia dela eta bi libre ateratzen direla azkenean, beraz guretzat ez da nahikoa. Eta hortaz aparte guretzat iduritzen zaigu justizia ez dela erez erreparazio bide bakarra, beraz guk segituko dugu gisa guziz olako gauzak salatzen eta betiere sustengatzen biktimak. Hori atera da, batzuk bai kartzelara joanen dira, baina ez denak. Bai, hori ez dugu lertzen, hainbeste, denak pasa dira auzian, eta ala ere batzuk lortuko dute hori etxera sartzen deus gabe eta pentsatzen dugu gainera hauzi hori ez balitz idekia izan eta hori guzia ez balitz eskurritua izan, ez zutela ez senarrak ez bestek inork barkamenik galdetuko eta ala, beraz naiz eta hauzi hori izan den, ala, batzuk lortzen dute ala ere libre ateratzen eta horrez gain biktimaren zat ere hori sekulako beste indarkeria bat bezala agerizait, zakitz beretzat, ez ere jaiten diogu, hori gertatu da, eta ere batzuk libreat erako dira hortatik. Giselle Peliko, aitzin bat eta gero bat izanen ote den galdegin diogu Idoia Rodriguez Mondragon, genero berdintasun aholkulariari. Gero nire ikuspuntutik bakarrik, eruditzen zait aski importantea dela, azpimarratzea pertsona guztiak kondenatuak izan dela. Eta uste dut, frantzese estatu mailan, simbolikoki mezu bat pasarazten dula. Kondena bat izan da, nahiz eta gero erraten handen, kondenak ez dira aski altuak, edurako ez da baila izaten handen. Baina justiziak erakusten du, frogatzen du, Giselle Peliko biktima bat dela, izan dela, eta hori ez dela onartua. Gero, beti kartzelaren ez da baila izan daiteke, egoera horietan kartzelak zen interesuan, gogoetatzen da noski. Pertsonaki ez bortxaz pentsatzen kartzelak dola arazo hori konpontzen eta sistema hori hola konpondua izan dela, baina bederen frogatua da justiziak adierazedo, bai Giselle Pelikok bortxak eta horiek bizizan ditu. Bai, hori da ez, ea hori den ezakit kondena edo zigor oberena gisa hortako gizonentzat edo gogo eta sakonago bat izan beharko zen zein izan daiteken ere aterabidea holako kasu batean. Bai, bat ez ere hori ikusi ze izan epaiketa honetan da, jendartean ala ere, pertsona askok gizon horien diaketa justifikatu dutela, edo Giselle Peliko tazkatu dira, eta nero uste bada arazo sakonago bat lantzekoa kolektiboki. Uste duzu izanen dela Giselle Peliko aintzin eta gero bat? Ba, nik pertsonaki ez dut sobera olako gauzten sinisten, baina uste dut bere izena garrantzitsua dela eta ohoitu behar dela gertatu dena. Epidentzia bat dela, argizela pasazenaz, eta azkenan justizia baino normala da gertatzen dela. Eta norma hori goraipatzea ados, baina segur naiz Giselle Peliko ez balitz mazte txuri frantxas bat izan, jendartak ez zula hola tratatuko. Eta nero ustez Giselle Peliko edu bat zanerba orain ikunago jateko, baina nintzen txatzen, alaketa hondi bat izan denez, maleruzki justizia mailan gero ni ez nahez oztanari, baina justu motivazio bat izan behar da segitzeko eta entzinatzeko eta oartzeko bai maleruzki indar jasko emanez, ege usitzen dugu gauzatikia kukatea eta segitzu behar dugu bide honetan. Ados bai doia milesker gurekin egonik. Bai milesker hainit. Eta beste bat arte. Milesker.